Cześć moi drodzy, ten odcinek to jest tylko taki króciutki bardzo odcinek testowy. Po prostu chcę sprawdzić, czy nowa metoda, którą chcę zastosować, nagrywania podcastów w telefonie, wysyłania ich przez telefon, publikowania przez telefon i tak dalej, czy się sprawdzi, czy działa, czy ten odcinek się pojawi w RSS-ie. I opowiem wam tylko o tatuażach, co myślę o tatuażach. To znaczy, nie chodzi mi o to, czy warto się tatuować, czy nie, bo to jest kwestia chyba tego, co się komu podoba. Chociaż ostatnio czytałem artykuł, w którym piszą, że nie do końca wiadomo, bo nie są badane, nie są poddawane, nie są certyfikowane przede wszystkim w żaden sposób tusze, których się używa do tatuowania. O ile wiadomo, że narzędzia na przykład muszą być sterylne, że ci, co tatuują, muszą być w rękawiczkach jednorazowych, o tyle nie ma żadnych regulacji odnośnie tuszu i do końca nie wiadomo, czy nie jest on przypadkiem rakotwórczy albo w jakiś inny sposób toksyczny. Natomiast chodzi mi o to, jak się przeprowadziłem do Anglii, zauważyłem jedną rzecz, która tu się chyba każdemu, kto tu przyjedzie, rzuca bardzo w oczy. Właśnie ilość tatuaży. Jak wielu ludzi ma tatuaże na rękach, na szyjach, na nogach, na brzuchach, na plecach, wszędzie praktycznie, nawet na twarzach. I jest to zjawisko tutaj zupełnie powszechne i normalne. Tak zaryzykowałbym stwierdzenie, że co piąty Anglik jest wytatuowany, przepraszam, wytatuowany i nie stanowi tutaj to dla nikogo problemu. Przypomina mi się sytuacja, kiedy w Polsce, kiedy się zajmowałem pomocą ludziom bezdomnym, skierowaliśmy do pracy jednego młodego człowieka, który nie mógł wyjść jakby z bezdomności przez to, że nie miał dochodów, żeby wynająć mieszkanie, ale chętny do pracy był. Wysłaliśmy go do zakładu, który zgadzał się jakby na współpracę, w sensie, że oni chcą pomagać ludziom bezdomnym, więc będą przyjmować ludzi polecanych przez organizację. No i on wrócił z kwitkiem. Pytam się go, dlaczego, co się stało, bo to była prosta praca do sprzątania. Popatrzyli na jego tatuaże i powiedzieli nie. Chłopak był wytatuowany nie jakoś masakrycznie, normalnie, taki standard, jak tutaj właśnie bardzo duża ilość ludzi. I to zaważyło, ten jego wygląd, te tatuaże zaważyły na jego dalszym losie. Tutaj to zjawisko wygląda zupełnie inaczej. Tutaj tatuaże są traktowane bardziej jako ozdoba, tak jak, nie wiem, biżuteria, koszulka fajna i tak dalej. I nikogo nie dziwi widok wytatuowanego kierowcy autobusu, nauczyciela w szkole, policjanta, bo to nie mówi nic o tym, jaki ten człowiek jest, czy on jest dobry, przydatny społecznie, czy jest porządnym człowiekiem. To nic nie znaczy, to jest tylko ozdoba. I to pokazuje bardzo właśnie różnicę w usposobieniu, w podejściu do innych ludzi pomiędzy Polakami a Anglikami. Że z powodu jakiejś ozdoby nikt nie powie ci, że niestety nie przyjmiemy cię do pracy. Tutaj byłaby to jawna dyskryminacja i prawdopodobnie po takim stwierdzeniu można by było szukać sobie prawnika. Dobra, to wszystko w tym króciutkim odcinku, taka dygresja o tatuażach. Temat w ogóle chciałbym rozwinąć trochę w inną stronę, ale już nie w tym odcinku. Pozdrawiam was serdecznie. Cześć.